اللہ تعالی عنہ جو حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ یہ مقتدی کے دنیا کی قرآن علی اطلاق واجب ہے، انہوں نے ان نصوص کو لیا جس میں الگ اطلاق کا قرآن کا مطالبہ کیا گیا اور جن نصوص میں اجتماع نصاب کا انتظاری ہوا ان کی توجہ تعبیر کی اور کہتے ہیں خاتمہ آنے پر محمول ہیں۔ چنانچہ امام بیہقی فرماتے ہیں کہ انصتو کے معنی میں انصتو عن الجهر، آپ لوگ جہر امام کے پیچھے جہری قرار نہ کریں، اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے معنی انصتو عن کلام الناس، لوگوں کی باتیں نہ کرو، لیکن یہ دونوں قرار ضعیف ہیں، اس لیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے امام کے ساتھ پیچھے کے لوگ بھی جاری قرار کریں، اور نیز اس وقت امام قرار کر رہا ہے اس وقت لوگ کلام الناس مشغول ہو جائیں۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ اس طرح کے جوابات کو خوب سمجھتے اور اس پر وارد ہونے والے اس کار کو خوب جانتے تھے، اس لیے انہوں نے جوابات نہیں اور جوابات فرماتے ہیں ان سے کا تعلق قرآن امام کے وقت سے، جب امام قرآن کرے اس وقت قرآن نہ کرو، اور جب اس کے سکتات ہوں تو تم اس میں قرار کر لیا کرو۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ سکتا کا ثبوت کیا، اس کا جواب یہ ہے ابو داؤد میں حدیث ہے عمران بن حسین اور سمرا بن بلبل میں اختلاف ہوا، سمرا کہتے تھے کہ نماز میں دو سکتے تھے، ایک باب تقدیر تحریمہ دوسرا باب القراءت، عمران انکار کرتے تھے دونوں نے، حضرت عبی کو خط لکھا، حضرت عبی نے جواب میں لکھا ان حفظ السمرت، سمرا نے جو بات کہی وہ محفوظ ہے، لہذا ان سکتات میں آپ ان کے قرآن کر لو۔ ابو سلمہ ابن عبد الرحمن فرماتے تھے کہ امام کی سکتات کو غنیمت جاننا اور اس کی قرآن کر لینا چاہیے۔ نمبر دو، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انصتو امام انصتو اما سوا الفاتحہ، فاتحہ کے ما سوا سے آپ لوگ خاموش ہو جائیں، یعنی کہ پربھو کا اگر فاتحہ سے تعلق رکھتا ہے اور انصتو کا ما سوا الفاتحہ سے، یہ بھی جناب عین النصوص کی ایک تقریر ہے، جیسے دوسرے حضرات اس کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن جب نصوص سے بات واضح ہے کہ ہر شخص معمول کی قرآن ہے فقر ماتر سر بھی کوئی تصویر اس کی نہیں ہے تو لام آلہ انسک کی توجہ تعبیر کرنا پڑے گی۔ اور تیسری توجہ امام بخاری نے کی کہ انسکوں کا تعلق صلاۃ جاہلیہ سے ہے، علامہ ابن حمام کہتے ہیں دو رکن ہیں، ایک استمعوا دوسرا انصتوا، استمعوا کا تعلق صلاۃ جاہلیہ سے ہے اور انصتوا کا تعلق صلاۃ سلیہ سے ہے۔ ایک تو اشکال یہ ہے کہ انصاف مطلقاً سکوت کا نام نہیں ہے، بلکہ سکوت للاستماع کا نام ہے، صاحب مجمل نے اس کی تصریح فرمائی ہے، وان لغت عالم بفنی، تو انصتو کے معنی یہ ہے کہ تم لوگ کان لگاؤ۔ اب سوال یہ ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس کمی و انصتو دونوں کا تعلق سراط جہریہ سے ہے، جب اس کمیوں میں یہ کر دیا گیا کہ تم تراعت امام کی طرف کان لگاؤ تو دوبارہ اسی حقیقت کو انسٹو سے تعریف کرنے کی کیا ضرورت تھی. اس کا جواب یہ ہے کہ جب یہ فرمایا گیا اس کا لوگ تو اس سے ایک معلوم ہو گیا کہ قرآن جہنی میں لوگوں کو سننا چاہیے, لیکن ہو سکتا ہے آدمی کان سے سن رہا اور دل اس کا کسی خیال میں مصروف ہو. تو آج فرمایا ہم سے تو کان لگاؤ یعنی دل کو متوجہ کرو, میرے سننے کی بات نہیں ہے بلکہ اس ماں کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے, توجہ کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جہاں کہیں بھی نقیر قرآن پر آئی اس سے مراد جہاں پر نقیر کرنا ہے یا ماں پل فاتحہ پر نقیر کرنا ہے تاکہ محسوس میں کوئی تعارف باقی نہ رہے. تیسری جماعت نے بیچ بیچ کی صورت اختیار کی, وہ یہ کہتی ہے کہ یہاں جیسے قرآن کا مطالبہ ویسے ہی انسان کا بھی مطالبہ, اور قرآن کرنے پر نقیر کی گئی ہے اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ سنی اور جہنی جو نمازیں ہیں اور دو ہی امر ہیں یہ کرو اور ان سے تو لہٰذا یہ دونوں نمازوں پر منفصل ہیں. سنی نمازوں میں تو ہر شخص قرآن کا مطالبہ اور جاری نماز میں استماع اور انصات کا حکم ہے, اور انہیں نمازوں میں ان کے مقتدا کے خلاف کرنے پر نقیر وارد ہوئی ہے یا پھر مناجات کی صورت میں نقیر کی گئی ہے. اگر اطلاع قرآن پر نقیر نہیں کی گئی اور نہ قرآن نہ قرآن سے مناجات ہوتی ہے, مناجات بلند آواز سے ہوتی ہے, دوسرے شخص کو تشویش ہو جاتی ہے. اور جاری نماز میں مقتدی کے ذمے میں قرآن ہے, لیکن چونکہ وہ معمول دل انسان اس لیے قرآن حقیقی یا اس کے ذمے نہیں بلکہ قرآن حکمیہ ہے. یعنی وہ قرآن عمل جو قرآن کے قائم مقام ہو جائے, اور وہ ہے استماع القرآن. فقرؤوا کا ہر شخص معمول ہے خواہ امام ہو یا مقتدی ہو یا منفرد, لیکن مقتدی کو استماع انصات کا بھی حکم دیا گیا ہے. اگر وہ قرآن حقیقی میں مشغول ہوتا تو استماع خوف ہوتا, اس لیے اس سے کہا جائے گا قرآن حقیقی کو چھوڑ دو, قرآن حکمیہ پر استفا کرو یعنی استماع القراءت کرو, اس لیے کہ امام کی قرآن تمہاری قرآن کے قائم مقام ہے, تمہارا یہ استماع تمہارے حق میں حکمی قرآن ہے. اس تقریر پر ساری مخصوص جمع ہو جاتی ہے اور کوئی تعارف باقی نہیں رہتا ہے. اس سے بات نکل آتی ہے کہ قرآن فاتحہ مقتدی کے ذمے سنی نمازوں میں واجب ہے, کیونکہ ہر شخص معمول بالقرآن حاضری نمازوں میں واجب نہیں ہے, اس لیے کہ وہاں مقتدی کی طرف سے حکمی قرآن پائی جاتی ہے اور وہ استماع امام ہے. اسی لیے اس میں کہا گیا من کان لہو امام فقراءت الامام قراءت اللہ, یہی وہ مسلک ہے جس کو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اختلاف علی وابن مسعود میں اختیار فرمایا ہے. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا مكاء حدثنا ابو عوانه قال حدثنا عبد الملك بن ابي بن جابر بن سمره رضي الله عنه قال شفاعه الكوفه قال الى عمر فاخره وقامنا بما ما انفسك وحتى ذكر ان لا يقدر يصلي فاقتل اليه فقال يا عارف قال ان الله لا يذنبنا انك لا تقدر تصلي قال ام قال والله فاني كنت اصلي من صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اصلي معنا اصلي صلاه العشاء فاصلي في الهدى اللہ کا راستہ ہی لے کر دوسرے اگر کسی مثال میں تین آئے گا لا یسیر بالسریا وہ لشکر کے ساتھ جہاد میں نہیں جاتے ولا یقسم بالسریا غنائم انصاف سے تقسیم نہیں کرتے ولا یعدل فی القضیۃ مقدمات میں انصاف نہیں کرتے. اگر سعد نے فرمایا تم نے تین الزام لگایا ہے اب میں تیرے حق میں تین بدعائیں کرتا ہوں اور پھر کہا ہے اللہ اگر یہ تیرا بندہ قاضی ہے صرف تشہیر کے لیے اس نے بات کہی ہے تو تم اس کی عمر دراز کر فقر کو طویل کر اور فتنے میں کرا کر. اس کے بعد فتنے میں اس طرح میں نکلا ہوا ہے چھوٹی بچیوں کو چولی بھرا کرتا تھا اور خود کہتا تھا کہ صاحب کی بدعائیں کوئی ہے. ایک مرتبہ حضرت ابن مسعود سے حضرت صاحب کی مسلم بات چیت ہو گئی. صاحب نے ہاتھ اٹھایا بدعا کے لیے تو ابن مسعود نے فرمایا کل بڑا کلام بات کہو بدعا نہ کرو. سب کو معلوم تھا کہ صاحب مستجاب دعوات ہوئی. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم صدق رحمت ہوا جی دعوت ہے صحیح. امام بخاری اللہ تعالیٰ عنہ بازاری کسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے اپنا دعویٰ اس طرح ثابت کیا لا صلاۃ لمن لم یقرأ. ہر نماز داخل ہے امام ہے مقتدی ہے منفرد ہے اور صلاۃ کے عموم میں جاہل سے بھی سفری حضری سب نمازیں داخل ہیں. یہاں پر سوال ہوتا ہے ایک امام بخاری ان کو لاکھ لوگ ہیں سمرہ کی روایت سابقہ کو مقدم کیوں کیا حضرت عبادہ کی اس روایت کو مختصر کیونکہ عبادہ کی روایت کو مختصر واضح تھی اس کو پہلے لانا چاہیے. اس کا جواب یہ ہے کہ جابر سمرہ کی روایت سے اجمالی قرآن کا ثبوت ہوتا ہے تفصیلن و توضیحن میں اور حضرت عبادہ کی روایت سے تصریحن قرآن کا ثبوت ہوتا مالی قرآن کے کبھی ثبوت ہوتا. اس لیے عبادہ کی حدیث اقتصار کے باوجود گویا شرح تفصیل کا درجہ رکھتی ہے. امام بخاری علیہ الرحمہ نے فاتح وجود کے لیے پیش کی لیتے ہیں وجود فاتحہ کے لیے مستقل کوئی ترجمہ منعقد نہیں کیا بلکہ وجود قرآن کے بعد میں اس حدیث کو لا کر یہ اشارہ فرمایا کہ یہ قرآن نماز کے لیے نواز ہے وہ یہی فاتحہ کی قرآن ہے سے نہیں ہے. اسی کی صلاح کی حدیث میں بنا کر یہ بتایا ہر نماز میں قرآن جاری ہے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی صلاح سے فرمایا تھا اتائی بار اپنی صلاح کے کرتی ہے اپنی ساری نمازیں یہی کرنا ساری نماز اپنی حضور کی وجہ سے صلاح کے سفری حضری ذہنی سلی اور اسی طرح ہر رکعت کو شامل ہے. چلیے بابل قرآن باب القراءۃ لائن باب القراءۃ آپ کتنے اگر اسپلان خدا جو کہتی دونوں کرنے سے یہ بتانا ہو کہ ان دونوں معلوم میں قرآن ہے اور سرن ہوگی اور ان لوگوں کے اختلاف کی طرف اشارہ کیا جو اس میں مخالفت کرتی ہوں جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور فرماتی صداقت سے مکرو کی تقدیر یا تعلیم بتانا مقصود کتنی مقدار پڑھ جائے گی یا کیا پڑھا جائے گا. آپ کہتے ہیں احتمال اول اظہر ہے اس لیے کہ امام بخاری نے دونوں ابوابوں کو ایسی حدیث نہیں پیش کی جس سے مکرو کی تعلیم یا تقدیر معلوم کرتی. میں کہتا ہوں اول بھی متعین ہے اور اسی کے امام بطال وغیرہ نے تیار کیا. امام بخاری صرف کی بتانا چاہتے ہیں کہ بدرواس جس سے بھی مہانی اقرار کی جائے گی اور اس سے اپنا کی کرتی قدر تردید مقصود ہے. یہ کہتے ہیں سلی نمازوں میں اقرار نہیں ہے اور حضرت ابن عباس کے بارے میں وضاحت کی جا چکی کہ وہ ابتدان کی کرتے تھے سامنے ان کو تردد اور بعد میں قرار کا حکم دیتے تھے. شانتی صحت کی تکمیل کا راجنیتی نے صحت کے اقرار سمجھ لیا اور یہ استدلال کر لیا کہ اوکراین اقرار نہیں لیکن یہ استدلال صحیح نہیں ہے. چلیے ماں قبل رکوب کا ذکر ہے تو لام آنا اسی کا حق مراد ہوگا. لیکن یہ کمال کی یہ حرکت ذکر کی وجہ سے ہو اسی لیے امام بخاری کے لاب اس بار میں کہیں اخبار کی سلیس طریقے پر نہیں گیا بلکہ اس کے ساتھ بتادا رہے اللہ تعالیٰ کی حکومت کی ذکر فرمائی اپنی سلامت سے وہ حاصل کی رکعات انقراض کی تصریح والی. مقدار اقرار کو بیان کرنا اس بات اقرار مقصود نہیں کیونکہ یہ تو زہری نماز لیکن زہری نماز اقرار کے اس بات سے معنی میں نہیں ہے. امام بخاری رضی اللہ عنہ کئی تر نماز اقرار کے مقدار اقرار دونوں کو شامل ہو اور یہ اس بات پر بھی مشتمل ہے اس میں کوئی تحقیق کسار پر اکتفا نہیں کیا جائے گا بلکہ حادیث میں جو صورتیں ثابت ہیں ان کا اتباع کیا جائے گا. اسی لیے امام بخاری نے انتظار رہے حضرت ابن عباس کی حدیث مغرب میں اور مسلات پڑھنے کے متعلق اور زید بن سعد کی حدیث مغرب میں طولت طول ہے، یعنی سورہ انعام سورہ اعراف انعام پڑھنے کی روایت ذکر فرمائی ہے. آیا یہ جو لمبی لمبی سورتیں ہیں مغرب میں ان کو پڑھا جائے گا یا ظاہریہ کے کہتی ہیں سنت میں جو کردار اس کا پڑھنا مستقسم تو آراف مسلا یہی روایت میں جو ہے شام میں ہوا تھی سر شافیہ نازلہ فرماتی ان کا پڑھنا جائے اور مالکیہ کراہت کے قائل ہوں یہی حنفیہ کے دار کلام سے معلوم ہوتا ہے. محمد بن حسن لکھا ہے کہ حدیث پاک میں امام کو تفقیر کا حکم ہے، یہی ہمارا مذہب ہے اور یہی حنیفہ کا قول ہے. اور جن روایتوں میں تقویم کا ذکر واقع ہوا ہے محمد کہتے ہیں نیان نہ اللہ کا مسلم پتر اور لائنوں کا نقدہ سور امام تحال نے بھی یہی نام توجہ کی، لیکن کان پتر کا بے بنی سی بات ہے. اگر کبھی نہیں پڑھا جائے آپ سرکار میں کبھی سورتوں کو نہیں پڑھا گیا تو اس سے ان کے پڑھنے کا مطلب ہونا لازم نہیں آتا ہے. اور دعوی سورت کے پڑھنے کے سلسلے میں تحالی بال روایات سے مدد نہیں ہو، لیکن ان روایتوں کے سنتی کلام ہے. اس امام کا تعبیر وغیرہ بھی اسی طرح سے تعبیر کرتے تھے اور ابن زبیر نسل کے قائل تھے. امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نسل کے قائل اور ان کی ضرور بھی پیش کرتے تھے کہ عروا اس حدیث کے راوی ہیں اور وہی اس کے خلاف عمل کرتے تھے. رام کا اپنی روایت کے خلاف عمل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی روایت پر عمل باقی، لیکن یہ بھی کچھ ایک سبب نہیں ہے. اس وقت اس لیے عمل نے کیا کہ ہمیشہ کبھی لٹک کر مشکل ہو جو اپنی جگہ پہ آ رہی ہو، لیکن اس پر عمل اس بات پہ چاہتا ہوں ہمیشہ کبھی قرار لوگوں کو دلان گزرتی ہو. اور یہی اصل یہاں پہنچ کر امام ابن قتیبہ کو علم نمایاں زور انداز فیصلہ فرمانے معلومت کی رہتے ہیں استاد اور ریاض سے پڑھنا ثابت ہے وہ مغاف صحیح. اور بھی پارا کے سبھی آگے والے نہیں تو بتایا تھا ہمارے میں نے کچھ آگے ہیں میری جاتی آتی آدمی ہے سب آگے جاتا ہوں ربی اللہ تعالیٰ معلوم ہوتا نارمل پڑھنے کرنے آپ کو ہے تو ہمارے کرا کے بند رکھا کے آپ نہیں ہے میرا درخت کبھی کسی رات کے کہا کہ سورج کا ان آشرما کبھی برتن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتی مانی کافی مسلم بہنوں کے مسائل بھی ہے کہ یہ گھر میں پیش آیا تھا. اور یہ جو ترمذی میں خرج ہو جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مناسب کے مسجد ہے بڑی واحد ہیں، اس سے مراد مقام حقوق سے مقام سلاد کی طرف عام راہ علامہ انور شاہ کشمیری نے اس کو بھی مسجد میں پڑھنے پر محمود کر دیا، اسی لیے دعویٰ کر دیا کہ حضور عمر الخطاب مسجد میں چار نماز پڑھی وہر کے شاہ اور کبھی یوم باتوں مغرب سے کبھی بھی پاس کے قبل ہم آیا کریں گے جو کہ میں کبھی بھولے کر آئے اور اپنی بدل میں مارا کر مانے کا آدمی زمین کا کاری کے مارے کا کپڑا کو مغرب تجھے پتا ہے وہاں پر سبھی کو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم یا پڑھو بھی تو نہیں تو لے رہے ہیں کیا بات ہے. تم مغرب چھوٹی صورتیں پڑھتے ہو حالانکہ میں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طویل صورتوں میں سے اکبر صورت پڑھنے کا پڑھنا سنا ہے. پورا طولین تسمیہ طولا کا دو طولا میں سے ایک تو آیا اور سامنے کی تین جگہ انسان ماردہ نام یہ دوسرا قول محفوظ ہے تیرے اقرار کیا کہ جہر اختلاف رہی آپ کتنی نظر اس کلام کہتی ہے جی میں اختلاف کتاب آپ کام کے میدان کے لیے تصنیف کی گئی ہے صرف اخلاقیات کا بیان کرنا مقاصد کتاب میں سے نہیں ہے اس کے بعد میں سمجھوں کہ امام بخاری پہلے خلاف پھر مغرب کا ترجمہ ممکن کیا اس لیے کہ اس کا تعلق اصل سے پھر غیر فلم خلاف غیر فلم مغرب کا ترجمہ لائے اس لیے کہ اس کا تعلق صفت سے ہے اصل موصول پر اور صفت اس کے تابع ہے اس لیے پہلے موصول کا ذکر کیا پھر اس کی صفت تعبیر کو ذکر فرمایا لیکن جارمی اختلاف کی مناسبت سے گرجر پھر مغرب کا ترجمہ لائے تو اس کے ماندار چہر پھر عشاء کا ترجمہ منعقد کر دیا اور جارمی عشاء اختلاف کے لیے قید ہے اس بات پر نظر کرتے ہوئے اختلاف کی عشاء جس سجدہ کا ترجمہ لائے ان کی سجدہ کرنا یہ بھی اختلاف کی قید ہے رکت اولا رکت سرا برات اس روایت کے کسی طریق میں اس کا بیان لاز نہیں ہوا آپ اتنی نظر اس کلام کتابیں فرماتے ہیں ابو علی بن سکن کی کتاب صحابہ میں اگر غبار میں خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث نقل فرمائی اور اس میں تشریح کی بارے میں کہ دوسری رکت میں نام نظر نہ کرو آپ اتنی نظر فرماتے ہیں اگر دونوں ہی حدیثی ایک واقعے سے تعلق رکھتی ہیں تو اس سے معلوم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکعت ثانیہ میں امام گرنا کری ہے آپ اتنی نظر کہتے ہیں اسی روایت میں ان دونوں حدیثوں کے علاوہ ودین اور امام گرنا پڑھنے کی تصریح نہیں ہے میں کرتا ہوں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عمر سے ایک حدیث نقل کی ہے اس میں مغرب میں تین امام گرنا پڑھنے کی تصریح وارد ہوئی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ مسترگی سے بتایا نماز الشام میں ایسی صورت پڑھنا جس میں سجدہ جائے علماء کی مسلط ہے مہمان کا مشہور قول یہ کہ نماز میں ایسی صورت پڑھنا جس میں سجدہ مکروہ ہے امام بخاری نے مہمان پر رد کیا زین بن منیر ناصر بن منیر فرماتے ہیں کہ امام بخاری کے حدیث الباب سے امام مالک کی تردید نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ حدیث مرفوع نہیں ہے کا جواب یہ کہ مخزینہ اور زوجتی کی روایت رفاق تصریح ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ منیت کا اعتراض ہی غلط ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب صرف مرکوز سے استدلال نہیں ہے بلکہ وہ تو صحابہ کے اقوال سے بھی استدلال کرتے ہیں. چلیے یہ سلیمان ابن فرقان تیمی اور ان کے استاد بدر بن عبد اللہ المزنی چلیے اختلاف کے احساس بیان کر چکے اور اس کو جلد سے مغرب سے کرنے کی وجہ سے مناسب سے پہلے بھی کر دیا تو اب اس کے بعد اصل قرآن کے پیشہ کے لیے کر عمر نے کچھ فرمایا. چلیے وہ بھی بار ہم دکھنا اللہ کتنے آیا بار ہم دکھنا مثال بار ہم دکھنے آدھی اس نے بار اتنا نہ بنی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ في العشاء بالدين والفجر وما سمیت أحدا أكثر صوتا منها وقراءة وفي الإسلام إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم في إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال بعض يصبر في الأولين ويحذف في الأخرين. يعني مبالية التأييد سبب لقد تأييد وكي ورخيم في دوسري وقت مختصر وكي اسكت سرکار کے ساتھ ہے لیکن اس میں اختلاف ہے کہ آیا قرآن صرف فاتحہ پر اتفاق کیا جائے گا یا ہم سورت بھی کر سکتے ہیں. جنہوں نے علماء فرماتے ہیں صرف فاتحہ پر اتفاق کیا جائے گا اور اس پر اضافہ مستحب نہیں ہے. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قول جدید میں اس پر اضافہ مستحب. امام جمہور علماء فرماتے ہیں اضافہ مستحب نہیں. مالک کہتے ہیں مکروہ. حنفیہ کے مشہور عالم ابن عابدین نے کہا ہے کہ طلاق افضل ہے. یہی معاملہ کی نسبت ہے. صحیح امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کلمہ کو داس کلم اعتراض کو ثابت کیا ہے. اس سلسلے میں انہوں نے استاد تین حدیثیں پیش کی ہیں. ایک ام سلمہ کی, دوسری ابو برزہ کی اور تیسری ابو ہریرہ کی. ام سلمہ اور ابو برزہ کی حدیثوں سے تو سفر اور فجر میں اعتراض بالفجر ثابت کی اور ابو ہریرہ کی حدیث سے بتایا ہے اس میں کوئی مقدار معین لازم نہیں. نماز جاری ہوئے سے اتنی بات کو جہاں جو جان کیا گھر کرے نظام اپنی یعنی سلی قرآن کی حمایت سے کریں گے. جہری نماز میں جنگ اور سلی نماز میں سر امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے یہاں ارجا ہے اگر کسی نے چھوڑ دیا تو صحیح سنوار احمد کا سنگ اور رام لوگوں کو مالک اور احمد کی روایت میں فرماتے ہیں ہزاروں ہزاروں سیلین سرواد اگر کسی نے اس کی مکان پر کی تو سیل سرواد چاہیے مقبولہ اس معلوم ہو گیا وغیرہ صرف فاطمہ کو آدمی کہتے ہیں اور ماں کو کل فاطمہ کو آدمی نہیں کرتے اور ان سے جو روایت ماں کو نقل کی جاتی ہے یا تو مکلم کی ہونے کی وجہ سے غیر ثابت ہے اور اگر ثابت مانی جائے تو اس سے مقصود ایجاد نہیں کرتی ہے چلیے سلا کے فجر میں اول امتراج کو ثابت کر دیا تو اس کے بعد اس ترجمے سے صفت اعتراض کو ثابت فرما دیجیے چلیے کتاب میں اس کی تصریح آئی ہے ایک روایت میں اشارہ ترنت ذکر ہوا اشار ہے مسلمان کی رواج جہاں بڑی رواج یہ مسلمان رضی اللہ عنہ طلاق کر رہی تھی اور طلاق کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سن رہی تھی یہ اسی وقت ہو سکتا جبکہ آپ نے جہری طلاق کی ہو چلی صحابہ کی جماعت کے ساتھ تشریف لے گئے صاحب نے لکھ دیا کہ واقعہ سن بس نبی کا ہے جب حضور پارس تشریف لے گئے تھے اس کا اشکال یہ ہے کہ جب آپ پارس گئے تھے تو آپ کے ساتھ کھڑے تھے زید بن حارثہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا اور اس روایت میں تشریح ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کی جماعت تھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ واپس آ رہے ہیں تو صحابہ کی جماعت آپ سے مل گئی لیکن روایت میں سال شروع اگر شیاطین کا ذکر ہے اور یہ کہ شیاطین یہ تفتیش کر رہے تھے کہ اس کا سبب کیا ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ ابتدائی مباحث کا قصہ ہے لہذا اس سے سن 10 ہجری کا تاریخ آنے والا واقعہ راز نہیں ہو سکتا ہے یہ بالکل ابتدا کا قصہ ہوگا بلکہ اخباریوں کی نماز کی ترغیب بعد میں ہی نہیں اخباریوں کی صلوات خمسہ کی ترغیب اس خاص کیفیت کے ساتھ اس سے علاج نہیں آتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نماز ہی نہ پڑھتے ہوں یا کوئی نماز ہی نہ ہو فرض نہ ہو علاج مرضی وغیرہ کہتے ہیں صلوات کے خمسہ سے پہلے جو نماز صلاۃ قبل شمس اور صلاۃ قبل فرض ہو فرماتے ہیں علیہم شہود اور شیاطین کے اوپر شہود بھیج دیے گئے اس حدیث سے بران یہ معلوم ہوتا کہ اس سے پہلے ستارے نہیں ٹوٹتے تھے آنگار جگت کے ساتھ ستاروں کے ٹوٹنے کا ذکر ہے اب یا تو یہ کہا جائے کہ وہ اشعار سب مصنوع ہیں گڑھے ہوئے ہیں مگر اس صورت میں ایک بڑی تاریخ سے سر کے نظر کرنا پڑے گا اور یا پھر بھی کہا جائے کہ سادے سیرت تو ہمیشہ ہی سے تھا، لیکن اللہ کا کچھ معاملہ یہ تھا کہ جب نہیں کی ریاست ہوتی